Merhaba, milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'da 94.9'dayız. Konuğum bugün, daha doğrusu artık konuğum değil, Yusuf Yavuz. Dinleyenlerimiz artık onu tanımıştır. Kendisi İnternet Açık Gazete Akdeniz sorumlusu. Yusuf'la konuğumuz bugün Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Eriş. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhaba, hoş bulduk. Likyalılardan bütün dünyaya sevgi ve selamlarımızı iletiyorum. Evet, bugün biz geçen hafta sanıyorum değinmiştik Yusuf yavaş şehir olayına. Evet, geçtiğimiz hafta Kaş'taki yavaş şehirle ilgili girişimlerden söz etmiştik. Sevgili Mustafa Eriş'in ki şimdi birlikteyiz kendisiyle. Bu konudaki heyecanından söz etmiştik ve Kaş'ın geçmiş yıllardaki özelliklerinden, niteliklerinden ve onu yavaş yavaş kaybetme aşamasında olduğundan, yani Kaş'ın bir yol ayrımında olduğundan kısaca söz etmiştik, değinmiştik. Şimdi Mustafa Bey'in kendisinden de isterseniz o çalışmaların ne boyutta olduğunu, girişimlerinin hangi aşamaya geldiğini kendisinden de dinleyebiliriz sanıyorum. Evet Mustafa Bey, bu yavaş şehir fikri nereden çıktı ve bu konuyla ilgili nasıl başvurular yaptınız, gelişmeler nedir? Kısaca bilgi verirseniz sevinirim. Tabii ki yavaş şehir fikri açıkçası benden çıkmadı veya bizden çıkmadı. Yavaş şehir İtalya'nın bir şehrinden çıkıyor ve şu anda dünyada en son İzmir Seferihisar'da başvurularını yaptılar. Bizden çok öndeler tabii. Yavaş şehir dünyada 110 aşağı yukarı en az 110 tane yerde var. Biz de onları takip ederek böyle bir girişimlerde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde Sayın Belediye Başkanımıza dosyamızı sunduk. Kaymakamımıza sunduk. Ankara'da Başbakanımıza sunduk. Antalya Valiliğine sunduk. Ve basına deklare ettik. Yavaş şehir zaten bizim şehrimize tam uygun bir hassasiyet. Şehrin ambiyansı ve jeolojik yapısı nedeniyle zaten yavaş şehir olmuş gibi. Yani hiçbir şeye ihtiyaç yok bile. Sadece bir rutuşları sağlamak ve kararlılık. Halkın, topluluğun ve belediye ve mülki idareleri, sivil toplum örgütlerinin düşünceleri ve destekleriyle çok kısa zamanda bu şehir dünyanın o 111 şehir arasına girecek durumda olan bir şehrimiz var. Umarız öyle olur. Yavaş şehrin kapsamına girmeden önce yavaş şehir nedir? Yani bununla ilgili bir lisans, bir ad almak mı gerekiyor ve bu adı alabilmek için de bir takım işlemler yapmak gerekiyor mu? Tabii ki bir takım işlemler yapmak gerekiyor. Çünkü yavaş şehir adını almak bir bayrak gibi bir şey, yani mavi bayrak gibi bir şey. Mesela olması gereken şeyler, otoparklar olması lazım. Nerede? Şehrin birkaç kilometre dışında. Oradan belediyemiz, o gelen insanlar oradan buraya ücretsiz olarak akülü arabalarla mı yoksa dolmuşlarla mı getirmeli? Tabii ki denizimizde marina olması gerekir. Ha, çok bin yatlık bir marina değil de İhtiyaca göre bir marina. Çok gelişmeyen bir çalışma yapmak lazım. Biz de o doğrultudayız zaten. 350 yatlık bir marinamız var. Onun 1500'e çıkma ihtimali var. Ama biz bu şekilde kalmasını düşünüyoruz ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun dışında bu şehirde yavaş şehir örneğini almak gerekiyorsa tarımsal ihtiyaçlarımızı, zeytin, peynir, defne yaprağı, adaçayı, balıkçılık, bunlar hep kendi bünyemizde kalarak yavaş şehre ulaşabiliriz. Yani dışarıdan fabrikasyon güçleri şehrimize almaya başladık birazcık aslında. Ya bunları önlemek adına zaten yavaş şehir projesini ön plana çıkartıp kendi bünyemizde, kendi çerçevemizde, kendi insanımızdan, kendi toplumumuzla, kendi düşündüğümüz imar yapısıyla, kendi düşündüğümüz sokaklarımızla, caddelerimizle, denizimizle, denizlerimizin temizliğiyle ilgili çalışmalarımızı yapıp bir kendi konseptimiz içerisinde kalmayı sağlamak kimliğin adı. Evet Mustafa Bey, siz dernek başkanısınız, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı olarak, ama biliyoruz ki siz uzun yıllardan beri de Kaş'ta yaşıyorsunuz. Nasıldı Kaş daha önceden? Yani dediniz ki aslında çok uygun ve çevre üretimi, yerli üretim, işte köylerin pazara getirdikleri malzemelerden biliyoruz ki aslında gerçekten de uygun. Siz daha eskiye yönelik olarak sanıyorum daha bu güçlüydü bu yerel üretim ve bunun paylaşılması. Onunla ilgili neler anlatabilirsiniz? Ben milattan önce ailemin yaşadığı yer burası. Milattan sonra Likyalılar döneminde 365 yıllarında büyük depremden sonra ailemin çoğu bu şehirde öldü. O yüzden benim atalarım o günlerden geliyor buraya ve ben Osmanlı İmparatorluğundan sonra Romalılar, Mısırlılar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuğuyum. O yüzden 1960'ları çok iyi bilen bir insanım. Likyalıların torunları olarak biz bu Yörükler ailesinin çok şerefli, yürekli insanlarıyız. Ama şehrimizi de korumak adına gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama 1960'larda bizim pazarımız vardı. O pazar umarım bu yavaş şehir çerçevesi içerisinde yine gelişecek. Yine bizim kendi bölgemizin peyniri, zeytinyağısı, zeytini, defne yaprağı, adaçayı, balığı o tezgahlarda satılacak. Ben geçen yıl Rodos'a gittim. Onlar da mesela büyümüşler. Eski tezgahlarını bırakmışlar. Yeni modelin bir tezgahlar açmışlar. Onu gördüm. Öyle bir nostaljikti ki. Öyle bir duygulandım. Ama baktım modern pazarda her taraftan fabrikasyon mallar girmiş. Dışarıdan üretimler katılmış. Ne olduğunu bilmediğimiz yiyecekler, içecekler katılmış. Oysa biz kendi bölgemizin mamullerini yemek içmek istiyoruz. Umarım bütün bölgemize, yani kuzey, batı, doğu, yüzer kilometre çerçeve içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları bildiri olarak dağıtacağız. Hatta dağıtmaya da başladık şehirde. Umarım bu bölgemizin insanları o nostaljik yetiştirdikleri mamulleri böyle çok nostaljik bir sokakta, sokak çerçevesi içerisinde böyle ne bileyim gümüşünden, altından, tavuğundan, etinden kılık kıyafeti olmayan bir pazardan kurtulup kendi bünyemizde küçüldüğümüz zaman işte o zaman çok hoş olacak. O meydandaki bizim kavağımız var, büyük kavak. 60'lı yıllarda insanlar affedersiniz eşeğinle, devesiyle, sırtında domates, biber, patlıcan, peynir, zeytin, şu bu falan her şey gelirdi. Burada yaşayan memurlar vardı. Çok küçük bir kasabaydı. Onları hatırladıkça kızıyorum açıkçası. Yani çok bozulmadık Kaş olarak. Hala dimdik ayaktayız ama bu yavaş şehir çerçevesi ve planlaması içerisinde bu Kaş'ın anayasasını yazdık. Bu anayasayı biz uygulatacağız. Belki bize ne diyeceklerse bilmiyorum ama bütün şehir bunu çok iyi düşünecek. Mustafa Bey'e geçmişle ilgili aslında ben biraz önce meydandaki çınar ağacının dibinde olup bitenlerden söz etti ama aslında Ali Eriş, Mustafa Bey'in sanıyorum amcası, Kaş'ın eski işletmecilerinden birisidir. Ben şu örneği hep veririm. Kısaca onu aktarmak istiyorum. Açık Radyo dinleyicileriyle de paylaşmak istiyorum ve sonrasında o konuyla, o ruhla ilgili Mustafa Bey'e bir iki sorum olacak. Ali Eriş, kendi ağzından da dinlemiştim ben. Geçmişte burada turizmin çok küçük ölçekte yapıldığı yıllarda, sanıyorum 60'lı yılların sonlarına doğru olacak, Fethiye'ye gittiğini bir gün ve orada Ölüdeniz'de bir şort gördüğünü ve şort aldığını anlatır. Dönüşte o şortu giyip buraya geldiğini anlatır ve esnaftan ona bir takım reflekslerin olduğunu, yani yeni bir şeye karşı aslında bir refleks gösteren esnaf olduğundan söz edilir. Yani bir takım tartışmalar olmuştur. Çünkü şort giyerek yeni bir şey başlatmıştır. Dolayısıyla yıllar sonra belki Kaş'ta şort giyen hiç kimse kalmadı. Yani yıllar önce Ali Eriş'in giyerek Kaş'ın sokaklarından yürürken tepki gördüğü şort bugün herkesin ayağında giyilen bir şey. Belki de Mustafa abiye şunu sormak istiyorum. Mustafa Eriş'e Siz de yavaş şehirle ilgili yeni bir girişimde bulunuyorsunuz. Belki başlangıçta size de tepkiler olacaktır. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani gelecekte umuyorum ki Kaş da yavaş şehir bayrağını dalgalandıran ender kentlerden birisi olacak. Bu konuda birkaç ayrıntı öğrenmek istiyorum kendisinden. Yani 1950-1960'lı yıllarda, hatta 40'lı yıllarda buraya çantalı turizm gelirdi. Yol falan yoktu. Tekneler vardı sadece. Antalya, Kaş, Fethiye'de yaşayan, çalışan tekneler vardı. Onlarla turistler gelirdi. Daha doğrusu Likyalıların yaptığı Ölüdeniz'den Adrasan arasında bir otoban yolları var. Tabii patika yol bu tabii de. Böyle 1,5 metrelik bir yol. Ben ona otoban diyorum ve o şu andaki büyüme ve şehirleşme içerisinde, yani yol kenarlarında, otobanların etrafında fabrikalar, işte iş yerleri, şunlar bunlar oluyor. Burada da köyler, kentler kurulmuş. Küçük küçük köyler kurulmuş. O otobanı takip edip çantalı turistler gelirdi. Biz onlara uzaydan falan geldi biliyoruz. Yani çocuğuz ya o yıllarda. Ulan bunlar nereden geliyor? Bizim kılık kıyafetimiz farklı. Ha, onların farklı. Hani saçlı maçlı, erkek saçlı olur mu? Erkek mayo giyer mi? İşte bayan bikini giyer mi? Üstü on giyer bizim burada. Bizim çerçevemizde böyle düşünülüyor. Ama onlar böyle beşer altışar odalı veya on odalı küçük iki tane otelimiz vardı burada. Onlar böyle zor zahmet dolardı. Ben onların rehberliğini yapardım. Restoranla otel arasında sanki bana 5 kilometre gibi geliyordu. Çocuğum o zaman. O turistleri ben otele yerleştiriyordum. Babam derdi, oğlum hadi bunları şu filanca otele götür. Götürürdük. Tabii ki halk tarafından daha sonra alışıldı yani bu 50-60'lı 70'li yıllarda. Daha 80'li yıllara kadar biz açtık da çevre aşamadı. Şort giymek, kısa pantolon giymek, tişört giymek hakikaten zordu. Bugün bu yavaş şehir Kaş projesini tabii ki zorlanacaklar birazcık. Yani ama daha çok zorlanmayacak insanlar var burada. Yani bu şehri isteyen insanlar var. Biz yürümeyi unuttuk. Biz 100 metre arabamıza biniyoruz. 100 metre sonra affedersiniz tuvalete gidiyoruz. 100 metre plaja gidiyoruz. Arabamızla gidiyoruz. Yani havlusunu böyle sırtına atıp da o 100 metre işte çarşı merkezinden Küçük Çakıl veyahut da Büyük Çakıl, daha Kaş Oteli'nin altında olan plaja gitmek 3 dakikasını alır yani bir insanın. Ama unuttuk. Bizi arabalarla zaten arabalarla bozdular. Şimdi hep modern arabalar çıkıyor. Yani bu arabalarla başımız dertte. Bütün sokak, cadde, her taraf araba doldu. Umarım belediyemiz bu konuda çalışmalarımızı yapıyor. Şimdi geçici olarak plan proje çerçevesinde bunu rahatlatacak ama İtalya'da yavaş şehir kentinde arabalar en az 8-10 kilometre şehrin dışında. Adam bizim arabasını getirmeye de gerek yok. Zaten bizim evlerimiz 3 kilometre yukarıda. Sabah girecek, işini halledecek, götürecek arabasını, park edecek, istirahatini yapıp hayatını devam ettirecek, çalışacak. O yüzden bizim şehrimizde çok çağdaş insanlar var. Biz 2000 kişi Kaşlıysak 2000'de dışarıdan gelen insanlar var. Bu Kaşlı'nın zaten %99'u da zeki insandır, akıllı insandır. Yaşamını turizmle sürükleyen insanlar. O yüzden bu yavaş şehrin kendilerine bilgiler gidince, dosyalarımız gidince bence onların bu işe sahip çıkacaklarını inanarak biz bu işe girdik yönetim olarak. Zaten belediye başkanımız da projemizi çok benimsedi. Kaymakamlığımız çok benimsedi. Umarım Ankara'daki büyüklerimiz de dosyaları inceledikten sonra bize yardımcı olacaklarına inanıyorum. Seferihisar'da görüştüm belediyedeki çalışanlarla. Yani altyapıdan bir iki kişiyle görüştüm. Yavaş şehri onlardan dinlemek istedim. Yani belediye başkanından değil de ondan da dinleyeceğim tabii. Özellikle yanına gideceğim. O yüzden buradan da mesaj kendilerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bizim rehberimiz oldu. çok önemli bir çalışmayı yaptığı için onu tebrik ediyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hiç merak etmeyin ki Kaş'ta bu şehir yavaş şehri kabullenecek ve bu şehri biz halk olarak hep beraber gündeme oturtacağız. Yavaş şehir aynı zamanda da turizm yönünden de bu insanların, yaşayan insanların, bölgede, yörede yaşayan insanlar için çok önemli bir gelişim olacaktır. Yani insanlar artık bindiği dalı kesmek istemiyor. Yani yararlandığı kaynaklar, kaynakların hedeflerini eğer yavaş şehir uygulanmazsa kısa sürede sanıyorum kaybedeceğiz. Bilmiyorum Yusuf, sen ne düşünüyorsun? Bir de şeyle ilgilisin, bu tanıtımla ilgili yavaş şehirde başka neler öngörülüyor? Yani ilk etapta sizin bu hazırladığınız projede neler öngörüyorsunuz? Onları kısaca da aktarırsanız sevinirim. Yani öngördüğümüz önemli olan şeylerden en önemlisi dikyalardan kalma eserler var burada. Yani her taşın altını kaldırsanız tarihi eserler var. Bunların korunması çerçevesinde öngörüyoruz. Dünyanın en güzel, en temiz denizlerinden bir tanesi burası. Her tarafı mavi varlakla fışkırıyor. Pırıl pırıl denizler. Bunların korunması gerekiyor. Tabii ki biz bunları koruyoruz. Arıtmamızı yaptık, kanalizasyonumuzu yaptık. Pırıl pırıl, yani hiçbir kirlilik hiçbir şekilde denize gitmiyor. Ve hatta Balıkçı Barınağı'nda bile kat atık projesini 4 yıl önce bitirmiştik. Sağ olsun kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız bu ölçüyü çok dile getirdik hep beraber ve bugün bunların korunması gerekiyor. Sokaklarımız, eski binalarımız, yeşilliklerimiz, zeytinlerimiz, defne ağaçlarımız, frenk yemişlerimiz, özellikle daha çok ben zeytin ağaçlarını çok önemsiyorum. Yani fazla planlı, projeli, imarlı yer kalmadı Kaş'ta. Yani Kaş'ı gelip görenler, bilenler çok iyi bilir ki bunun dışında fazla gelişme olmayacak. Olacaksa da halkımızın vermiş olduğu imar kararıyla, belediyemizin vermiş olduğu imar kararıyla ölçüyü çıkmadan korunması gerekiyor. Amacımız bu. Evet, Yusuf, sana da sormuştum düşünceni ama senin için de öncelikle ele alınması gereken konular ne olabilir Kaş yavaş şehir olabilmesi için? Bir kere tabii Kaş'ın kendi ölçeğinde yapılan planlamalar, imar planları mevzuata uygun olarak düşünülüyor. Fakat tabii bir de üst yapıdan gelen üst ölçekli planlamaların da bu çerçeveyi dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem ilgili bakanlıkların yaptığı planlar, Turizm Bakanlığı'nın, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yaptırdığı planlamalarda devirler yaşanıyor biliyorsunuz. Yani bakanlıklar arası bölgelerin, arazilerin devirleri söz konusu. Dolayısıyla eğer yavaş şehir sertifikasıyla Kaş taçlandırılırsa bundan sonraki gelişmelerin bu özelliğe göre ele alınması, yapılması, planlamaların buna göre yapılması gerekiyor. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Yani Kaş'ın SALT kendi kent merkezinin dışında ait olduğu coğrafyanın önemine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Elmalı Ovası'na eğer bir cetvel koyup cetvelin ayağını 100 metre, 100 kilometre açarsak, yani çizdiğimiz dairenin içerisinde hiç sanayi tesisi yok. Yani bu önemli bir şey. Dünyanın herhangi bir ülkesinde böylesine korunmuş, doğasıyla, çevresiyle, üretimiyle, kültürüyle, insan ilişkileriyle korunmuş çok fazla bölge olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunun yavaş şehirle taçlandırılması durumunda oradaki üretimin, oradaki ürünün, kültürün ve bütün değerlerin aslında bütün dünyaya çok daha farklı bir biçimde ulaştırılabilir, yansıtılabilir diye düşünüyoruz. O yüzden yavaş şehir kavramı, ki Mustafa Eriş'in heyecanına katılmamak mümkün değil, Kaş için gerçekten bir manifesto niteliğinde, öyle düşünüyorum. Yani biraz önce kendisinin de belirttiği gibi Kaş'ın bir anayasası olmak durumunda. Evet, doğru saptamalarda bulundun. Yani yerel üretim demek, yerel dokunun, doğasının, kaynaklarının bir şekilde de korunması anlamına geliyor. Doğrudan birbirlerine sanıyorum bağlı şeyler. Tabii ki bağlı şeyler. Bir anlamda bu projenin gelişmesini ben yıllar önce içimden geçiyordu açıkçası. Ama ne olduğunu bilmediğim bir duyguyla Kaş'ta 10 yıl imar konuşulmasın diye bir basına deklaram oldu. O yüzden bu hiç yani zorlamaya bile gerek yok. Bu proje gelişecek, bu anayasa kurulacak. Herkes de buna saygı duyacak. Saygı duymazlarsa bizi de burun kahve edecekler yani. Evet, peki Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Süremiz dolmak üzere sanıyorum. Yusuf sen bir şey ilave etmek istiyor musun? Ben şunu eklemek istiyorum. Yani Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği gerçekten elini taşın altına sokan deyim yerindeyse böyle bir girişimde bulunuyor. Biz elimizden geldiğince destek olacağız derneğin bu çalışmasına. Onun dışında ülkenin her yerinde, geçen hafta da bunu söylemiştim, vurgulamıştık. Ülkenin her yerinde Kaş'a tutkuyla bağlı olan sivil toplum örgütlerinden tutun da böyle tek tek bireysel insanlara kadar herkesin desteğini bekliyoruz bu projeye. Evet, teşekkür ediyorum tekrardan. Mustafa Bey, sanıyorum son bir şey daha söyleyeceksiniz, lütfen. Ben lütfen bizi dinleyen bütün dostlara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bizi dinledikleri için teşekkür ederim. Kendilerine vakiti veya tatile ihtiyaçları varsa Kaş'a gelmelerini ve Kaş'ta Yavaşşehir unvanını almadan önceki eğer fikirleri varsa lütfen bizimle paylaşmalarını ve bu anayasanın içerisine girecek fikirlerini kendilerine onur ödülü vermek durumunda olacağız. Lütfen kendilerini bütün Türkiye'yi, dünyayı Kaş'a davet ediyoruz. Sevgiyle kalın. Evet, ben de sevgiyle kalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.